Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Investorerne spejder forgæves efter positive pejlemærker derude i finanshorisonten, men noget tyder altså på det meste af alt af Trump og Kina og frygten for en handelskrig, der sætter retningen. De næste 55 minutter, der går vi til dagens marked med friske øjne. Du kan være med til at bestemme, hvad vej vi skal gå. Du kan nemlig ringe her ind. Det er fredag, det betyder, at vi åbner telefonerne. Du er velkommen til at ringe allerede nu. Nummeret er 20 24 7 24 7, altså 20 24 7 24 7. Lars Svendsen og Philip Gunst er med mig i studiet til at svare på spørgsmål. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Philip Gunst, retning i markedet, er det op eller ned? Vi peger lige pt. Vi peger nedad lige for tiden. Danmark er nede med omkring 1% i dag, og generelt det er et marked, der er presset af, at Østen har haft en hård morgen med fald på mellem 3-4% i Kina og Japan. Men hvis vi skal se lidt videre end det her, ja, måske bare bump, hvis man kan tillade sig at sige det. Er vi så oppe igen, eller hvad tænker du? Det er jo svært at vurdere, hvor lang tid sådan en periode med de her fald kan vare. Jeg håber jo lidt, at det bliver lidt et rebound, som vi har set tidligere, fordi jeg synes ikke rigtigt, der er de store tegn på, at vi skal kraftigt ned på nuværende tidspunkt. Men det er selvfølgelig altid, når der kommer nogle makroøkonomiske bevægelser, som der har været med Trump og Kina de sidste par dage, så er det altid svært at have et aktiemarked at pege op af. Og det er altid svært også at vide præcis, selvfølgelig, som du siger, hvad vej det skal, men så ikke desto mindre, så er der altså konkrete ting, som jeg kan se, I gør eller ikke gør. Du ser ud til at beholde dine aktier i dit depot, så det må jo betyde, at du sådan på den lidt længere bane er tilfreds og glad og tror på, at det skal op igen. Ja, yeah, jeg kan jo blive ved med at være kliché herinde og sige, at jeg er passiv investor og holder mig i de samme aktier, som jeg har valgt ud fra starten af, og det er jeg egentlig også ganske godt tilfreds med. Det er jo et svært marked lige nu, og også bare det at skulle ud og handle er måske også en svær øvelse i sig selv, fordi hvad fanden skal man købe, når det hele falder? Mm. Så jeg er egentlig ganske godt tilfreds med de aktier, jeg har i depotet for nu. Mm. Måske skal man bare købe bredt, Lars Svendsen. Hvad tænker du om den... Jeg var jo til aktionærdag i går, ikke? Og der mødte vi jo mange frustrerede mennesker, der havde aktier, der var faldet i kurs. Og man måler jo altid i forhold til topkursen, ikke? Og så bliver smerten jo større. Jeg tror, vi havde sådan nogle chokolader stående, de blev godt nok spist, men hvis vi havde haft lykkepiller eller nervepiller, så tror jeg, at de var blevet taget først. Så hvad hedder det? Nå, men det er jo en test af nervesystemet, sådan nogle bombeture, ikke? Og du ser, en af de værste, jeg oplever, det er jo sådan set, det synes jeg måske, det er, men det er det vel ikke reelt, men det er den her bavianen, ikke? Som er bombet ned i 191 eller et eller andet ondt. Lavt tal, at der kan du sige, at når man har sådan nogle situationer, hvor den ene smider lidt mere møg i hovedet på den anden osv., og der er, hvad hedder, short sell og alverdens godt folk ude, så har du testet din lyst til at eje det her selskaber, eller man siger, altså, hvorfor købte jeg det i møg, og jeg vil aldrig eje den mere, og bare jeg kan komme ud, og altså, den der situation, du sætter jo tingene på spidsen. Altså, ved du det her, eller ved du det ikke? Mm. Og der må man sidde og sige, jamen, det er igen, ikke? Altså, så må man jo grave sig ned og vente på, at det her stormløb bliver overstået. Jeg tror altså, desværre, det er så... Vil nogen sige, men, fordi vi vil helst have overstået smerten hurtigst muligt, men jeg mener jo egentlig, at Europa stadigvæk har et potentiale, og det sidste løb opad tilbage, det er sådan hovedhypotesen, ikke? Men, hvad hedder det, vi skal jo lige have overstået, USA er løbet så meget foran os, at det skal have en rekyle, og den er ikke overstået endnu. Mm. Og så den korte udgave, det er, enten skal Dow Jones, det koster, hvad står der, 24.000 lige ud, på nær 42 point, at enten skal det ned og røre et eller andet mellem 22.000 og 23.000, og så er der jo altså noget, der ligner, 8% ned endnu, eller også, så bliver det hængende her, og så får vi ligesom en halv reaktion nedad, og så bliver det sådan noget boglarm, noget, hvor alle går rundt og er bange for, at det skal brænde sammen igen. Er du bange, Lars Svendsen? Nej, jeg er ikke bange. Mm. Det er ikke. Ja, men nej. Men skal du så ikke købe op? Fordi jeg har jo alt, hvad jeg har. Jeg har 991 kroner at købe, men det flytter nok ikke meget. Okay. Jeg har min tag. Nå, men kan smide dem efter til TDC-aktien, der kan du godt få forstået. Når du er i sådan en situation, så må man jo vurdere, hvad er det? Er det verdens ende, der begynder nu, og er de kurvene knækket rigtigt, eller er de det ikke? Mm-hmm. Og det vil sige, at de er ikke knækket rigtigt. Men det gode, altså vi skal have... Noget modreaktion på USA, der gik fra 18.000, da Trump kom til, og op i 26.500 for Dow Jones, ikke? Og nu er vi nået 24.000, det der vil sige, der er røget knap 10% af fra toppen, ikke? Mm. Det er det eneste, men der er stedet 40%, og det har været en lang optur, siden han kom til. Der har ikke været nogen nævneværdige modreaktioner undervejs. Den løb ind i, jeg tror, det var den 28. januar, og det har altså kun kørt nu i, snart bliver det 2 måneder, det har kørt, ikke? Men mere er det jo heller ikke, og vi er kun nået de der knap 10% ned. Jeg tror, at vi skal ned til altså yderligere 8. Mm. Og hvis, men balladen er, hvis det nu ikke bliver det, der vi bliver hængende op, fordi der er stor likviditet og alt muligt, jamen så bliver det næsten, det er jo, altså i min optik, er det bedre at stikke fingrene i halsen, få det overstået og blive rask, og maven har det godt, og så kan vi spise igen, ikke, til frokost. Men frem for det der med, at vi bliver hængende i ingenmandsland, svævende, og vi kommer hverken frem og tilbage og løber rundt og er frustreret. Ikke? Så det, jeg hører dig sige, Claus Svendsen, det er, at det kan godt være, at det gør ondt, men det er sundt, og ja, måske er det nødvendigt, at vi tager sådan nogle ture her men en gang. Det er også meget sigende for det marked, vi er i nu, at det netop er et meget afventende marked. Vi ved ikke rigtig, hvad der skal ske. Vi har en Trump, der laver lidt ballade og hygger sig med en masse tweets omkring Joe Biden, og at han skal op og slås med ham. Og så har vi ellers et europæisk marked, som du siger, som egentlig stadig måske har noget potentiale at hente, men lidt bliver ved med at have den her eftereffekt af, at USA er faldet de her 10%. Ja. Så vi er jo lidt i et marked, hvor investorerne ved ikke rigtig, hvad vej vi skal. Mm. Der er nogen, der står og siger, at vi gerne vil have en korrektion på 25-30%, og samtidig så er der nogen, der siger, at vi skal op igen. Så det er måske meget sigende for, hvad det egentlig er for et marked, vi er i. Jo, men du bliver også i sådan en situation, hvis jeg lige måtte tage bolden med sammen, udfordret med, at du bliver tvunget til at mene noget, ikke? For altså, så længe du har en eller anden trend opad, så kan folk sige, jamen, jeg køber bare med, jeg løber bare med, og det skal nok gå. Når det så går skår i glæden, så må man jo finde ud af, ligesom gentænke tingene, om at få finde ud af, er det holdbart eller ikke holdbart, osv. Mm. Men jeg vil sige, så en ting, som jeg, og det var også, jeg spurgte for en uge siden, da vi havde Tom Hårgaard på besøg, vi nåede så ikke lige få svaret, fordi han ville jo være færdig med udsendelsen, men det her fangaktiefænomen i USA, de her himmelstormer, ikke? At inden for teknologi og IT og alt det der gøjl, at de er jo faktisk nu begyndt at ligne noget, der ligner et knæk. Og det er meget vigtigt, for det er min... jeg prøver sådan at lave nogle scenarier og gætte på noget, hvad kan der ske og sådan noget. At de der, hvis de ikke får et drag over nakken og får knækket deres kurve opad, så kan markedet ikke falde i USA. Fordi så sidder folk og siger, jamen, du skal bare købe noget Netflix og noget Facebook og alt det der. Men nu begynder de. Facebook har fået hug. Google fik lidt i går. Men selv Netflix, den her umulige aktie, er også begyndt at give sig. Ikke vildt og voldsomt, men det ser ud til, at der er en bjergtop, og det er godt, fordi så kan de få med kniven, og når de har gjort det, så længe du har alle de der, som folk opfatter som free tickets, ikke? Det er jo en free meal, som de hedder på engelsk. Vi taler lidt små engelsk, det må I finde ud af derhjemme, hvis I ikke er vågne. Men de tror, hvis du har sådan en, du skal bare købe Netflix, så skal den nok gå. Der passerer 1 milliard danske kroner, 1.000 milliarder danske kroner, og så skal man nok gå i 2, 3 eller 7, ikke? Er sådan noget pis. Jamen, Svendsen, og så bliver folk ved med at hælde penge ind i det der. Du er selv lidt inde på, at Facebook har i den grad fået drag over nakken, og det kan også godt være, at Google hænger lidt med næsen. Men altså Netflix og Amazon, det ser da ikke helt så vanvittigt tosset ud. Nej, men det skal jo til. Det er det, jeg siger. Det skal jo til. Mm. Den eneste af de virksomheder, jeg mener, der har noget sund fornuft, det er, og det andet voldsomt dyr, det er jo Amazon. Ja. De laver da noget, vi kan bruge. Okay. Millionærklubben er godt i gang denne fredag morgen. Vi har åbnet telefonerne, så du kan ringe her ind og blande dig i debatten. Stil spørgsmål til mit panel i dag. Det er Claus Svendsen og Philip Gunst, de herrer, som altså også er porteføljeforvalter her i netop Millionærklubben. De stiller gerne op og kommer med gode investeringstip og råd og kigger på aktier, hvis du har en eller anden særlig, du gerne vil have os til at kigge på. Så ring til os på 20 24 7 24 7. Du lytter til Radio 24 7. Ja, der er en lytter, der har ringet til os allerede, sagde du, fra Australien, Jens. Okay, så tager vi ham med det samme. Godmorgen og velkommen til. Det er langvejs fra. Ja, hej. Hej. Du snakker med Louis. Hej, Louis. Du ringer simpelthen helt fra Australien af? Det gør jeg, ja. Fantastisk. Og tak for et godt program. Selv tak. Hvad i alverden laver du derude? Jamen, jeg rejser sådan set bare lidt rundt her omkring langs østkysten. Spændende. Men det er dejligt at høre, at du så altså stadigvæk lytter til Millionærklubben. Hvad kan vi gøre for dig? Ja, selvfølgelig. Jamen, jeg kunne godt tænke mig at høre paneler om, hvad de siger til Ambu. Ja. Glimrende god og spændende dansk aktie, Claus Svendsen, der har gjort det ganske godt. Nu ved jeg jo ikke, om du spørger til en position, du allerede har, eller du spørger om, fordi du overvejer at købe den, eller du bare har din far arbejder der. Det der er mange grunde til, man kan spørge om noget. Men hvad er dit bevæggrund? Altså, må jeg spørge dig om det? Jamen, jeg har den sådan til allerede. Du har den, ja. Jeg har den i... Ja, jeg har den for at købe den i kurs 130. Ja, der ligger den igen nu, her til morgen, kan jeg fortælle dig, 129,5. Men så du har jo sådan set jo købt den på toppen, og toppen er jo virkelig en top, ikke? Fordi den har jo, det har jo været en himmelstormer ud over alle grænser, ikke? Det er en langsigtsvinder, og det er så et spørgsmål, om den er blevet... alting kan jo blive for dyr undervejs, ikke? Men basalt set er det en langsigtsvinder, fordi deres... ekspansion inden for alle de her forskellige videoskoper, som man kan sætte ned i lungerne og i maven og urinhistorien dernede. Det er nogle ret ubehagelige ting at tale om, men det er, der må sige, at det er virkelig noget, hvor de dur. Det er jo de her indgangsting, som så bliver smidt ud, fordi de ikke skal kunne smitte den næste. Og der nedbringer de jo så, omkostningerne i takt med, at de bliver større og større. Så jeg vil sige, hvis du har købt den, så det er jo på ingen måde, det er jo en af de dyreste i forhold til indtjeningsevne aktier, vi overhovedet har i dag herhjemme, men det er altså en himmelstormer, så det er en virksomhed, som sandsynligvis er dobbelt så stor om 10 år, ikke? Måske allerede om 6-7 år, men altså det er dimensionen, og det er det vedmål, du har gjort. Hvis jeg havde den, jeg har noget, der ligner, det er jo så ham her Øsur, men det er jo sådan lidt det samme historie, men så er man mere eller mindre køber gennem. Det er, og så skal du overveje, om på det tidspunkt, hvor markedet får et ordentligt hug ned, så får den jo også tæsk, ikke? Men det er jo holdningen til det. Ja, Louis, hvad er det, fordi du var ved at blive lidt bekymret for, hvad der skulle ske med Ambu, eller hvorfor skulle vi kigge på den? Jamen, det var sådan set på grund af de rentefald, eller de rentestigninger, der har været her, plus den handelskrig, om pandemien mente, at det ville få nogen betydning for Ambu, hvor den var så højt pris. Ikke de to ting. Det bliver aktiemarkedet. Hvis aktiemarkedet tager sig en tur ned på 20%, så tænkte jeg, mener jo kun, der er 7% tilbage, og så vipper det sikkert op igen. Men når vi overstod det der, så er det klart, så var Ambu også kommet her. Men det er andre faktorer, renten og 12-historien, det får de ikke nogen problemer med. Det skulle de ikke få. De har jo noget produktion i USA, men de laver dem jo også ude i Malaysia. Det er faktisk Malaysia, at de laver dem i. De her videoskoper, eller hvad de kalder det for. Det skulle ikke genere ham. Det lyder til, at du kan have ro i maven med hensyn til Ambu, Louis. Det lyder. Tak for det. Ja, selv tak. Rigtig, rigtig god fornøjelse ude i Australien. Vi håber, du får en fantastisk forsatur. Det er du. Jo tak. Hej. Så vidt altså Louis, der havde ringet til os på 20 24 7 24 7. Han ville have os til at kigge på Ambu. Du kan også ringe og få os til at kigge på specifikke aktier, eller du kan ringe og få et godt investeringstip her hos panelet, Lars Svendsen og Philip Gunst. Lad mig også lige tage en bemærkning ind, som jeg har skrevet lidt sammen med Christoffer Wold her til morgen, og han skriver til os, at han mener altså ikke, at man skal overhovedet overveje at paniksælge her. Man skal købe op. Han kalder det altså en test af en tidligere bund, det som altså vi har gang i nu, og han mener altså, at vi skal videre op herfra. Det er vel egentlig også det, I siger. Det kan godt være, at vi skal lidt længere ned, men sådan i det deciderede bæremarked, det er jo ikke det, I ser foran jer. Nej, det er ikke det knæk, vi er nået til endnu. Nej. Det tror jeg ikke. Men jeg tror faktisk, det knæk kommer om et år, i løbet af et år. Mm, okay. Men vi skal, det er også det, der gør det vanskeligt, fordi jeg sådan set, hvis jeg gælder det rigtigt, det tror jeg jo selv. man skal hele tiden udfordre sig selv og spørge, har du aldrig, der er det idiot, eller der er det idiot. Men hvis vi tænker sig, at vi får lidt bund i det her i løbet af en måneds tid, så begynder pilladerkopper at kravle op igen. Og så mener jeg jo, det er Europa, du skal være i, og hvis... DAX koster 11.969 nu, at hvis han skal op og have en ny top, som bliver et eller andet sted, mit optik, over 15.000 deroppe omkring, så kan det jo blive ganske glimrende år. Ja, det er ikke så nemt at finde ud af, om man skal stole på det ene eller stole på det andet. Og guderne skal vide, at man kan finde alle holdninger derude, så man skal vælge dem, man lytter til. Nå, prøv at høre, Lærke, hun har skrevet til os, hun er en 24-årig pige, som ikke har specielt meget forstand på aktier, skriver hun, men hun er så privilegeret, at hendes far har købt nogle aktier til hende tilbage i 2001. Hun har aktier i Novo Nordisk og Novozymes. Nu må hun godt høre, om det er ved at være tid til at sælge dem. Hun vil også gerne høre, om man skal dele dem og sælge nogle af dem nu, og så vente med at sælge resten på et andet tidspunkt. Hun har talt med sin bank, og de siger sådan set, at hun skal se at komme af med dem, men hun er altså også lidt i tvivl, om hun kan stole på det, som banken siger. Og så skriver hun så til sidst, har jeg hørt rigtigt, at jeg først skal sælge, når Trump går af? Ja, Philip, 24 år. Det må være lige din... Ja, det er nærmest din aldersgruppe, så lad os høre dig. Hvad tænker du? Det er et godt parti. Jeg synes, det under alle omstændigheder, det er et spændende argument, hvis det er banken, der har sagt, at hun først skal sælge aktier, når Trump går af. Ja, det ved jeg ikke helt, om det er, eller om det bare er noget, hun sådan har hørt et andet sted. Det melder mailen ikke rigtig noget om. Ja, men tingene flyver med en vind en gang imellem. Ja. Det kommer meget an på investeringshorisont, og om Lærke skal bruge pengene om et år, eller om hun skal bruge dem om 5 år, eller hvad det er, hvis... Hvis vi står over for et bærmarked, som Lars Svendsen lidt forudsiger inden for det næste års tid, og hun skal bruge pengene i nær fremtid, så kan det godt være, at hun måske gør klogt i egentlig at tage sit afkast, som hun med garanti har, hvis hun har fået dem tilbage i 2001. Modsat så vil jeg sige, at hvis hun ikke skal bruge pengene, så synes jeg, det er en fin måde at forvalte sine penge på, og lidt få en sideindkomst, ud over det, hun nu engang laver. Jeg kunne forestille mig, at hun måske er studerende eller lignende. Og så er det jo en fornuftig måde ligesom at forvalte de små penge, man nu engang har fået samlet sammen. Okay, så det kommer altså an på, hvad hendes helt konkrete økonomiske behov er lige her og nu. Lars Svendsen, hvad tænker du om Lærkes situation? Hun skal også lige kigge lidt på skatteregnskabet, fordi medmindre hun har fået meget stor post dengang, så lavede man jo om på skattereglerne i det her syge land i 2006, tror jeg det var. 5 eller 6. Var det 5 eller 6? 6, tror jeg. Ja, du kan også huske det. Men... Nå, men det gjorde man, fordi det var sådan, at hvis du havde under, og det har relevans for mindre beløb, at hvis du dengang havde, jeg tror det var 135.000 eller 31.000 i aktier, så er de sådan set skattefri resten af verdenshistorien. Det har de i hvert fald sagt, og danske nyheder kan vi jo stole på. men det gør, at hvis nu hun har haft de der aktier, og hendes far så lige har sørget for, at hun kravlede under der på det tidspunkt, og det kunne jo godt være, han havde gjort, så har de jo ligesom fået en særstatus, selvom hun har aldrig så mange aktier. I dag hun kan få 10 millioner eller et eller andet stort tal, alt muligt andet, det er lige meget. Så ligger de sådan set i en skatteklasse for sig selv, og så er de jo sådan set værd at gå og gemme på, fordi det, som de så måtte give, og om 10 år, så koster de jo nok væsentligt mere, end de gør i dag, ikke? Mm. Selvom Novo Sams er temmelig højt vurderet på børsen, så skal du sige, så, altså det der skattestatus, det skal hun lige spørge far om. Og det er noget med, om man overholder den der regel i, var det 5 eller 6, kan du huske det? Jeg tror, det er 6. Det er 6. Jamen, så skal hun gå ind og lige og tjekke efter, om hun lå under den der streg dengang. Fordi så, og hvis hun ikke gjorde det, så er de lige pludselig blevet skattepligtige, og det er jo så også det, som de var nået frem til der. Så det er jo fra hvad hedder det, nulpunktet, kunne man sige, så vidt jeg husker reglerne. Okay. Købt før 1. januar 2006, så det er alle aktier før 2006. Godt, så der ja, det er altså... Ja, saldoen 2005 ultimo, det handler om. Yes. Om den var under, og det var bare talt 135.000. Nej, jeg fik ikke et tal. Nå. Okay. Okay, ja, så men ellers, så vil jeg sige, så skal hun... Og hvis du kigger bare på ligesom aktien, hvor ligger det henad, jamen altså, på lang sigt er Novo Sams jo en fantastisk virksomhed. Det er vel den af, det har jeg jo sagt før, jeg gerne gentage det, at det er den af C20 eller 25, eller hvad det hedder i vore dag, der har det største potentiale. De er... enzymer og bioteknologiske løsninger, hvad man kalder det for, er noget, der kun er i sin vorden, selvom de jo omsætter for, hvad var det, 12-13 milliarder, hvad de er nået op på, jeg lige sidder og laver noget nys på dem. Men altså, de ligger på en P-kode på 21, du betaler 29 års indtjening, du betaler 19 års for Novo Nordisk. Så gamle Novo, store Novo, er faktisk som aktie væsentligt billigere. Men hvad hedder det? De andre har jo en enorm fremtid. De er også nu kastet sig ud i, at de vil bruge enzymer eller andre biomærkelige ting til at lave vandrensning. Mm. Og de går jo efter de store, altså mad, vand, energi. De adresserer jo ligesom de store problemer, vi har i verden. på en bæredygtig måde, ikke? Ja. Det siger de i hvert fald selv, ja. Men, så interessante er de jo i hvert fald i sig selv. Ja. Det gode råd til Lærke, hvis jeg skal lytte til jer, jamen, det må altså være, først og fremmest, så skal hun finde ud af, om hun skal bruge pengene her nu. Hvis hun skal det, så kan du jo være meget godt at sælge nogle aktier med. Så skal hun så lige forholde sig til det her skat, som Lars Svendsen også er inde på, og finde ud af, hvad, om hun kommer til at skulle betale skat af gevinsten eller ej. Det var altså et... ja, fordi hun opgiver jo, hvis hun så hiver dem op og køber en 3 pilser eller noget andet der, så... Jamen, hvis man skal bruge penge, så skal man bruge pengene, Lars Svendsen. Nej, men man kan jo også overveje at udskyde sit forbrug. Yes. De her, tak for gode råd til Lærke. Vi hopper videre til Simon fra Aalborg. Godmorgen og velkommen til, Simon. Godmorgen. Er du ude at køre? Det er jeg, ja. Okay. Forhåbentlig på håndfri, men... Det er jeg. Godt. Så har vi styr på det. Hvad kan vi gøre for dig? Jeg kunne godt tænke mig lige at høre, Lav. Jeg synes, det er rigtig godt program, vi har spændende med forskellige folk herinde. Men jeg synes, det bliver lidt komisk nogle gange med Lav, når han snakker, så er så skeptisk omkring Netflix, og han påstår, at det ikke er nogen produktionsvirksomheder, og de laver noget, som folk de ikke sådan vil have for længere ting. Med hensyn til det her med produktion, så tænker jeg bare, at han skal prøve at gå ind og kigge lidt på, hvad deres strategier de er. Fordi man kan jo se, at de virkelig går ind og investerer rigtig meget i at lave deres egen produktion. Og hvis man nu selv ser Netflix, så ved man jo også, at de laver mange serier. Men udover det, så kan man jo også se, at deres nye strategi i fremtiden, det er jo, at de vil gå ind meget lokalt og lave serier, der for eksempel er tilpasset det skandinaviske publikum, det tyske publikum og det franske publikum. Så jeg mener jo bare, at det er en kæmpe stor produktionsvirksomhed. Og at det er jo faktisk lidt ligesom sammenlignet med et stort supermarked, der har de her private labels, at de har en masse egenproducerede produktioner, og det er jo virkelig der, at de kan tjene penge. Fordi så skal de ikke betale for rettigheder. Lars Svendsen, hvad siger du til den kritik? Jamen, jeg kender dem jo godt. Jeg har gået aldrig i mit liv, og hvis min kone tog det der, så ville jeg tage møde i samarbejdsudvalget. Ej, Svendsen, det går da ikke lige for dig. Nå, men altså, pointen er jo, det er jo primært et bibliotek af film. Ja, det kan du godt sige. Det er, hvad det er, ikke? Og det er jo noget, som de i virkeligheden ikke selv råder over. Det er noget, de har købt sig til. Nej, det er det jo ikke. Jo, det er noget. Det er jo ikke dem, der har lavet Century Fairlight Fox og alt det andet der. Det er jo noget, de har købt sig rettighederne til. Hvis du går ind og kigger på, hvad det er, de har på deres bibliotek, så vil du kunne se, at hovedparten, det er faktisk efterhånden, i hvert fald er det mest populære, så er hovedparten noget, de selv laver. Ja, men det er jo det, der så er fidusen, det er jo, at man for at trække dig og andre mennesker ind i butikken, så skal de have et eller andet, en eller anden serie, som du skal sidde og følge med i 900 afsnit, om nogen, som løber rundt og narrer hinanden og bedrager hinanden i ægteskabet og alt muligt andet. Det er jo lige meget, hvad det handler om, Lars Svendsen. Nej, det er det jo ikke, fordi det er jo bare... det er jo det, der er magneten i det. For ellers så kunne du finde de der film alle mulige andre steder. Men det var også og så har den ene... Jeg kender nogen, de har både HBOS og ham der og så videre. Så kommer der 3 andre kanaler også. Så skal de også have dem, fordi de er så spændende. Det er jo ligesom, når de Danmarks Radio skulle have Matador og X-Factor. De skal have en anden magnet. Ja, og det har de så også. Ja. Bare siger, men det er det, der er magneten, og den bliver aldrig større, end de behøver for at få slæbt folk ind i butikken. De bliver jo netop større og større, fordi du kan jo se, hvordan de nu går ind og producerer meget mere, der er meget mere målrettet. De går ind og tager det skandinaviske publikum, så siger de, hvor meget omsætter vi for Skandinavien, og så tager de en procentdel af det og laver kun til Skandinavien, ikke? Ja. Ja, og det er jo, på den måde, så bliver det jo sådan nogle centrale forretninger, der kører rundt over hele verden, ikke? Ligesom alle andre store multinationale virksomheder, de gør, at de målretter deres produktion til det sted, de er. Ja, fordi de har fået en markedsandel her nu, som er så stor, så det kan bære at lave et eller andet, som passer til sådan nogen som os, i stedet for bare at se på en eller anden serie om nogen. Men nej, ved du hvad, du? Sådan noget, altså nu, jeg stiller, og jeg vil sige på alt inden for underholdning, som er en industri, det er den mest flygtige industri, der overhovedet findes, det er underholdning. Og hvad hedder det? Alt det der gøjl der, jeg ved godt, Danmarks Radio kan sende hus på Christianshavn 40 år efter, det er blevet optaget, og Matador også osv. Men bortset fra sådan nogle gamle kommunistiske statskanaler, så hvad hedder det? Så er det jo en flygtig vare, så derfor stiller jeg hårde krav i min bedømmelse af det der end det andet. Og det der, jeg synes, der falder mig på brystet, det er jo, hvor stor er børsværdien i forhold til, hvor stor er selskabet, ikke? Det er jo fuldstændig vanvittigt. Jeg ved godt, at inden for medier, kan du, og det samme gælder tøj og design og sådan noget, kan du jo få voldsomt meget ud af ingenting, hvis du kan forføre folk til at tro, det er sjovt, ikke? Og det gør de så deres bedst for. Ja, jeg forstår godt, at man kan have mening, men jeg vil aldrig i mit liv drømme om at betale så sindssygt mange penge for den aktie. Har du aktien, eller er du bare glad for fjernsynet? Jeg har heller ikke selv lagt det. Ej, jeg har heller ikke nogen mening om, om den er for dyr eller for billig, men jeg har da helt klart en mening om, at det er et kanon godt selskab, der virkelig er god til at producere og tjene, altså at have fokus på, have fokus på avance. Ja, ja, det... Og derfor mener jeg, at du kan sammenligne dem med Walmart eller sådan nogle andre store detaljvirksomheder egentlig, som bare har et stort kundegrundlag, og så går de ud og laver nogle produkter, hvor de egentlig selv får deres mærke på, og så hiver avancen op. Ja. Og så oven i købet måske endda også gør folk, at de bliver lidt afhængige af deres egen produkter. Ja, det er det, de gør. Så er det virkelig genialt. Det er jo noget narkomani, det der. Philip Rosker. Simon, vi er jo bundet af det der. Man skal følge med. Simon, vi er ude i det med følelserne, også når det handler om aktier. Og der er altså nogle aktier, som man har varme følelser for, og nogle, som man så ikke har så varme følelser for. Jamen, jeg har ikke specielt varme følelser for dem. Jeg kan godt lide at have deres produkter. Nej. Min pointe var sådan set bare at have Svendsen i hvert fald ikke varme følelser for. Nej, det er også bare det. Jeg synes, det er lidt sjovt nogle gange. Jeg læser heller ikke kriminalromaner. Det er en anden ting, jeg har en voldsom aversion overfor. Og det er jo også en pissegod... Vi skal have et helt program om det, du har aversioner for. Og så når ham her Madsen, der til sydlande er... Nej, Svendsen, der skal vi ikke hen. Så, jamen, det er jo virkeligheden. Så begynder de alle sammen at fortælle om, det er helt forfærdeligt. Men de sidder og morer sig over og se og læse om... jeg skal hjem i aften fra min fabriksarbejde, eller nede i kassen i Irma. Og så skal jeg hjem og læse om et drab, hvor folk de bliver skåret i småstykker. Oh my god. Hold nu kæft. Lars Svendsen. Jamen, hvad vi lukker lige for Svendsen. Philip Gunsen, kunne du ikke lige tage over og give din forholdende mening om det for, om Netflix? Det var den diskussion, jeg havde med Svendsen, da jeg rev Netflix op. Det er, at de har 3.000 medarbejdere, det var du ikke frygtelig glad for, fordi så kan herrefru Danmark, de kan jo fandme styre bæksen, ikke? Men det er jo også det, der er et eller andet sted imponerende ved Netflix. De har jo skabt sådan en kundebase nu med sindssygt mange mennesker. De formår nu at producere deres eget content. House of Cards, hvad fanden hedder den der med hende, der bliver dræbt? Det er jo super godt content, og de formår at ligesom øge deres avance ved selv at producere deres ting. Så jeg er meget enig med Simon. Jeg synes, det er en glimrende selskab, men jeg må også give Lars Svendsen ret. Det er et selskab, der er stedet sindssygt meget, og et selskab, der har en høj værdiansættelse. Den har en børsværdi på cirka 1.000 milliarder danske kroner. Ja. Det er altså 20% mere end Novo Nordisk. Dejligt tal. Simon, det lyder til, at du er kommet frem, hvor du skal være, så vi slipper dig her. Tak fordi du ringede. Hej, vi hopper direkte videre til Nikolaj, som har ringet til os fra Solrød. Det er mit hund. Ja, hej Nikolaj, hvad kan vi gøre for dig? Hej. Ja, men altså, jeg sidder og tænker på et emne, som er lidt, hvor jeg kan placere mine sparepenge. Det er sådan noget i forbindelse med handelskrigen mellem USA og Kina. Hvordan kan man udnytte det her, den situation, vi er i nu, i forhold til danske varer eller europæiske firmaer? Mm-hmm. Glimrende spørgsmål. Hr. Svendsen, har du et bud på det? Det er jo faktisk et godt spørgsmål, du har tænkt der. Og ved du, jeg har egentlig ikke rigtig siddet og tænkt det den vej rundt endnu, fordi jeg har jo egentlig ment, det gør jeg nok stadigvæk, at det ikke bliver til så meget. Nu ved jeg godt, han var ude i går igen og sige, at nu var der en ny vending på tingene. Ikke? Og så vidt jeg forstod det der i går, så var historien, at man ville lægge 25% told på import for 60 milliarder. 50 milliarder 50. Dollar for kinesiske varer. Ja. Jamen, man vil tage 25% told på det, ikke? Ja. Så egentlig er det 12,5 milliard... det er en bøde på 12,5 milliard dollar til kineserne. Og der er faktisk en ting, jeg opdagede. Det var, at da jeg var i Kina for nogle år siden, fortalte de derude, at man i Kina har 25% importafgift på luksusting. For eksempel en bil. Hvis du køber en Mercedes i Kina, som jeg har lavet nede i Tyskland, i Bremen eller Stuttgart, hvor den kommer fra, så bliver den faktisk pålagt 25% import, skat eller moms, hvad kalder man det. Og det kan være det derfor, at de har taget det der 25% tal, fordi den minder om kinesernes eget system for det der. Det sagde de, men jeg ved ikke, om det tal er blevet ændret siden. Men hvordan skal man finde danske aktier? Ja. Jeg tænker med det samme stål eller landbrugsprodukter. Nej, det er slet ikke sådan noget, du skal... Altså, for det første, så er der mest nedadgående risiko i det, ikke? For hvis det her sådan for alvor tager fat, og nu allerede har smækket den næste på bordet med de der 50 milliarder dollar var, så kan du sige, så bliver det jo et spørgsmål om, hvem er i klemme, og hvem er ikke i klemme, det der. Og der kan du sige, det er ligesom, det er en negativ faktor, som, og så bagefter må vi se, om der er nogen steder, man overhovedet kan opleve noget, som har positiv effekt, ikke? Men det er jo klart, at Mærsklejene har jo et frygteligt problem, fordi det er jo, de griber jo ind i transportmønstret, så vil sige, han lidt lavere markedsandel på Stillehavet end de gamle dage, hvor det er hans store marked, det er det ikke mere end hans generelle markedsandel, som vi ved. Er vi derovre, hr. Svendsen, at der er selskaber, man skal holde sig fra, men der er ikke nogen, der sådan decideret kommer til at profitere af det her? Nej, jamen de, som måske kan komme til at profitere, det bliver jo så mere den der, man sidder og gæt, det som Lars sagde i går med Volvo, om du har produktion i USA, så du ligesom er garderet på forhånd, ikke? Altså, at du har den struktur i dit produktionsapparat, som Trump-administrationen gerne vil have, og det er jo, at man skal have fysisk produktion i USA af her var der så lastbiler for Volvo, ikke? Og også sådan nogle konstruktionsmaskiner, altså entreprenørmaskiner, ikke? Men man kunne jo sagtens tage selskaber, der kiggede, der var positioneret mod stål og aluminium. Nu for eksempel EU og 6 andre lande blev fritaget for den her toldsats, som USA har sat. Så man kan sige, hvis et land som Kina har en stor andel af eksporten på aluminium og stål, så kunne man jo godt sige, jamen hvis EU så kan tage de markedsandel et eller andet sted, så kunne der måske godt være noget at hente, men det er jo meget små marginaler, man skal ind og vurdere med, hvad er det egentlig, der kommer til at gøre forskellen i det her, og hvor meget kommer det til at rykke top- og bundlinje et eller andet sted, hvis der skal pålægges 12 på nogle af de her ting. Ja, så jeg tror, det er mere der, du kunne kan finde nogen. Altså jeg vil sige, en af dem, som jo også kunne få, vi er udenbart tro, men nu gætter jeg lidt, det er SSAB. Det er jo svenske Swedish Steel, betyder det, ikke? Og det er jo, de laver jo, hvad kan man sige, det er et forholdsvis lille stålværk med 6 millioner ton som året i sådan en råstålproduktion, men de laver jo stål til blandt andet Volvo, altså til lastbiler og almindelige biler, tyndpladestål og det, der er lidt tykkere, men det er den der ende til maskinindustri. Og de har også en stor operation i USA, og det er jo klart, at det er jo sådan en, der så er inden for voldene, så han kan gavn af det. Men så kan de direkte finde nogen, som... Der var en... Det kræver altså lige et par timer. Ja, jeg vil gerne lige holde fast i det med landbrugsprodukterne alligevel. Ja. Altså, hvad med alt det, som Kina importerede fra USA? Det var en kæmpe landbrugseksport af svin og alt muligt. Altså, det må da give noget til de danske... Der må da være et kæmpe marked der, nu man kan prøve at fylde nogle markedsandele ud på. Jamen, jeg tror, du sagde landbrugsmaskiner. Undskyld. Nej, jeg sagde landbrugsprodukter. Ja, undskyld. Ja, vi er med. Vi er med. Ja, vi tager om det rigtigt. Det er korrekt, at det er et af de steder, hvor der kan være noget. Jeg tror nu ikke, at det bliver... men det kan du jo ikke købe aktier i, jo. Sådan. Nej, men det sad jeg også og tænkte på. Det er netop derfor, hvad er det for nogle firmaer, så rent hvis det er... Altså, ja. Det er Holberg, det er ikke korrekt. Nej, det er hele madsektoren er stort set væk fra aktiesiden, ikke? Så det er jo ikke så meget, du har der, men... Nej. Men hvad hedder det? Det er... der er jo også... altså, jeg vil sige på den måde, du spørger, som er jo meget fornuftigt spørgsmål og relevant. Jeg kan ikke give dig et fornuftigt svar på en, som har en positiv effekt af det, slet ikke i Danmark. Men afgrøde- og kvægmarked i USA kommer til at være frygteligt påvirket af den her told fra Kina modsat. Så jeg tror, i tilfælde af, at man har interesser i at skulle ind i det marked, den industri, så vil jeg holde mig langt væk. Det er jo også et marked, der har været frygteligt påvirket her de sidste par dage, netop af frygten for, at Kina skulle gå ind og gøre det, som de så gjorde i går. Okay. Nikolaj, jeg har lige sådan en afart af dit spørgsmål til de her, fordi der var faktisk en af vores lyttere, der den anden dag, jeg tror det var på Facebook, der pointerede eller kom med den pointe, der handlede om Brexit, og om nu, hvor at Storbritannien forlader EU, at så bliver der måske nogle spændende rejser frem og tilbage, og sådan noget toldfri områder og ting og sager, som gør, at DFDS måske kunne have gavn af at sætte nogle flere færger i den havn. Hvad siger du til det? De sejler jo kun fra i dag, eller kun fra Holland til England. Okay, men kunne man forestille sig, at de ligesom, der ville blive sådan nogle... toldfri rejser, havde han sagt. Altså, man kunne profitere på det? Nu bliver vi ude i noget gætværk, eller hvad? Ja, det tror jeg, det er. Okay. Det tror jeg, det er. Hvad? det ser ud til, den der SSAB, den er gået lidt ned her til morgen, så den er i hvert fald 3,5% nede. Så ja, men det er jo så den almindelige elendighed, tror jeg. Men det er et godt spørgsmål, du rejser, og det kræver altså, at vi skal tænke os noget bedre om, for det er mest spørgsmål om beskyttelse mod at få noget negativ effekt, og så skal man lede som efter nål i en høstak, hvor der kan være nogen, der kan få noget gavn af det der den anden vej. Det må jeg indrømme. Vi skal lige have bølgerne til at lægge sig først, på en eller anden måde. Ja, ja, men man kan jo sikkert godt finde noget her og der, som hvor der er noget, der... Du må ud og lede lidt mere, Nikolaj. De har ikke noget sådan konkret godt bud til dig her fra studiet af, men det skal nok være derude, så... Jeg tror, vi har engang dyrket en aktie i USA, der hedder ikke Sanderson Farms eller sådan noget, der laver kyllinger til kyllingekød. Kyllinger til kyllingekød? Ja, okay. Nej, kyllinger til kød. Og det er jo klart, at sådan nogle som dem, de får jo nok ikke gavn af det her, hvis kineserne begynder at ikke vil købe hverken det ene eller andet. Jeg tror ikke, vi kommer der meget nærmere. Nikolaj, tusind tak, fordi du ringede ind til os. Ja, selv tak. Godt. Så vidt Nikolaj, der har ringet ind på 20 24 7 24 7. Og at debattere aktier med panelet, Philip Gunst og Lau Svendsen, det kan du også gøre, altså 20 24 7 24 7 er nummeret. Der er også en hel del, der skriver til os på mailen, mio@radio247.dk. Blandt andet Sune Jørgensen, han er ny investor, skriver han. Han bruger enormt lang tid på at følge aktier, før han køber dem op. Han har især fulgt Bavarian, og han har brugt rigtig meget tid på det. Så skriver han, jeg ventede selvfølgelig på, at den skulle falde så meget som muligt, men nu gad jeg ikke vente mere, og så købte jeg den. Hvad er jeres erfaringer? Hvor meget tid bruger I på at følge en aktie, før I køber den op? Lau Svendsen købte Bavarian på omkring 225, så han slog hurtigt til. Svendsen, hvor lang tid bruger du på at kigge på et selskab, inden du køber aktien op? Altså, du tænker, at du har et helt nyt navn, som vi ikke har hørt før. Altså, som at sige, det vi mødte jo simpelthen også nogen i går, som vi aldrig rigtig har hørt om før. På Dansk Aktionærforenings Så vil jeg sige på den måde, at så man skal starte fra nul og sætte sig ind i den, så det bedste, du kan gøre, det er, at du går ind på deres hjemmeside og begynder at læse det der, hvor der står et eller andet om os, og også måske lige deres historie. Det er som regel meget kort for erhvervsfolk. De har det ikke med at skrive lange forklaringer. Så får du en fornemmelse af, hvad er egentlig det her for noget produkt, de har? Hvad går det hele ud på? Og så, når du har gjort det, så skal du prøve på at kravle over og kigge på deres regnskabstal og se, hvad er der, tjener de penge, eller er der langt til det punkt kommer? Altså, er de stadigvæk i en eller anden fase, hvor altså, Zealand har jo været 20 år om at komme til at tjene penge, ikke? Det er de knap nok nået til endnu. Altså, de er ikke nået til det nu, men der har været et år i 20 år, som gav penge. Men hvad hedder det? Så man skal sige, hvis du er i den der fase, hvor der, du ligger under vand, så skal du jo ligesom sidde og prøve på at vurdere, hvornår får de godkendt det her produkt, og hvornår kan det give et salg, og kan det give et salg, som bliver fantastisk. Så jamen, du skal bruge meget tid på det. Og hvad er meget tid, Svendsen? Er det en hel uge? Er det en dag? Nej. Altså, sige, hvis der kom en og sagde, nu har vi en, som ligner Bavarian, det kunne for mig være sådan en som Sobi i Sverige, ikke? Den der, som jo er ret stor aktie, men som jeg ikke har haft noget med at gøre. Jamen, så vil jeg jo nok bruge måske 5 timer på det. Det vil være mit bedste gæt. Så tror jeg har nogenlunde fornuftig mening om at sige, at du er det ikke, du er ikke. Og så skal man måske huske en regel, som er meget god, jeg læste for nylig. Ham her, Warren Buffetts legekammerat, det hedder Charlie Munger, skulle sige det er, at hvis han bliver så stillet det spørgsmål, om en eller anden virksomhed siger, kig på det her, så videre, hvis man så ikke kan ligesom komme ud med en fornuftig konklusion og sige, det er simpelthen alt for indviklet, jamen, så skal man ikke gætte. Så kan man jo sige, flipper coin, ikke? Oui ou merde, eller som de siger i Frankrig, ikke? Skal vi gøre det, eller skal vi gøre det? Nej, så lad du den være. Så sig, det er simpelthen for indviklet. Hvis ikke du kan forstå det, og sige, det her, det er en forretning, jeg dur, så skal du købe. Men hvis ikke du kan, hvis den er inde i gråzonen, så sig, ved du hvad? Det må let it go. Philip Gunst, hvor lang tid bruger du på at kigge på selskaber, inden du køber op i en aktie? Der kan gå lang tid. Men jeg tror også tit og ofte, så de selskaber, jeg kigger på, er måske mere komplekse end som så, fordi det typisk er selskaber, der måske ikke har en indtjening allerede, eller har en pipeline, hvor de er meget afhængige af enkelte produkter, der skal igennem en eller anden proces, før de bliver godkendt, så man kan sige. For mit vedkommende handler det måske mere om at se, jamen, hvor er trendsene, mere end det egentlig handler om at sige, hvornår bliver det profitabelt, som for eksempel er det, som Lav kigger sindssygt meget på. Så i privaten sidder jeg måske og kigger, kan jeg sidde flere uger og sidde og analysere frem og tilbage med mig selv, hvorvidt det er en god beslutning på nuværende tidspunkt med den nuværende værdiansættelse at gå ind i selskabet. Okay. Men må vi så ikke også sige det helt ærligt? Du hygger dig også med det. Jo, helt sindssygt. Jeg nyder det virkelig. Det skal man jo nok gøre, ellers er der ingen til at kasse ordene. Og jeg nyder også det der med at kunne lave en analyse og dele det med andre folk, og det der med at ligesom at give information videre. Det synes jeg er super. Nå, og det er også dejligt, at vi hygger os her i studiet, men der er altså folk, der venter på og gerne vil igennem og tale med os. Inden at vi tager Kim med fra København, så skal jeg altså lige svare på, hvad der sker med Pandora. Den stiger voldsomt i dag op med 5%. Er det den her historie, Philip Gunst, om, at deres Shine-kollektion allerede er udsolgt i USA, eller hvad sker der? Ja, det er netop den historie, der batter, og det er egentlig til trods for, at en amerikansk hedgefond, hvad det er for en af dem, det er Viking Global Investors, er gået ud og øde deres short-position. Så det er virkelig en overraskelse lidt, at Shine-kollektionen den har battet så kraftigt, som den har også. Lidt en blåstempling, synes jeg, fordi det var også en spændende beslutning, han tog, Anders Kolding Friis, om at gå op i det her high-segment igen, som var en af de strategier, som jo lidt dræbte hans forgænger. Og det synes jeg er fedt et eller andet sted, at Pandora de kommer op på hesten igen i en aktie, som har haft det svært de sidste, ja, det er vel 12 måneder måske, hvor aktien er faldet fra omkring 1.000 og ned til de nuværende 633 og har ligget og bølget lidt der frem og tilbage. Så super fedt, og man kan så sige, på købersiden i dag er det også de anonyme, typisk shorter eller udlandske større aktører, som ligger som største netto-køber, så der er noget positivitet at spore i et negativt marked. Nu er det kun en del af Pandoras nye Shine-kollektion, der allerede sidste uge er udsolgt. Og der er 18.000, der sidder ude i Thailand og laver små dimser, så det skal vi der skal ind nok på komme nu. Nogle nye på lager. Der er altså aktier derude, der stiger, selvom at den generelle stemning er sådan relativt negativ, lad os bare sige det på den måde. Kim, han har ventet et stykke tid nu, så lad os endelig se at få ham med i programmet. Godmorgen og velkommen til dig, Kim. Ja, godmorgen. Så jeg får fået gaven lidt på ro. Jeg skal spørge. Jeg har et spørgsmål til hver herre. Lars Svendsen, han anbefalede for nylig, at man gik ind i Gunspace. Kim, kan du lige prøve at holde din telefon lidt tættere på munden? Ja. Eller måske i virkeligheden lidt længere fra? Jeg kan ikke lige gennemskue, hvad det er, men du går ikke så klart igennem. Nå. Lad os lige få spørgsmålet igen. Jeg går langt væk. Okay. Ja, vi spørger Lars Svendsen til Gunspace. Ja. Nylig. Den er så faldet 13% siden. Hvad siger han til den nu? Ja, nu så er den jo blevet. Den er blevet så meget bedre. Men det er jo... Man skal blive den. Ja. Altså, to ting om det. Det ene er, at når du køber en aktie, så vil den jo normalt lave en J-kurve. Altså, du kan jo ikke købe på bunden. Og her er vi ude at fiske en aktie, der er kommet fra en top på 134. I virkeligheden, ikke? Der var jeg også inde i den på det tidspunkt, tror jeg. Og så tror jeg, at den var gået ned med en 10-15% eller sådan noget. Det var godt. Men nu er du så kommet tilbage til fadet igen, og så må jeg sige, og vi har købt nogen her på 61, jeg har gået og luret på den en uges tid, og de lavede en stor placering på 120 millioner svenske, altså solgte nogle nye aktier for at få penge i kassen til at dække deres underskud, deres cash burn, fordi de fyrer stadigvæk op under hele geschæften, helt vildt jo. De tredobler deres antal i løbet af sidste år. Og sådan noget. Men så jo, det er en... Jeg mener, det her niveau er fornuftigt at købe på. Jeg har ikke selv fået tanket op endnu. Det skal jeg her i løbet af de her dage. For jeg skal også have nogle af dem her, og jeg har ikke haft dem før. Så jeg mener, at det er et fair niveau at gå ind på, og at de penge, de fik i kassen der, de... Jeg ved ikke, jeg kan ikke love, at det bliver den sidste tegning, de kommer med, men hvad hedder det? Det skulle... I princippet skulle det faktisk kunne være det, fordi de her cash kommer også til at få underskud i år, gætter vi på. De har ikke selv givet nogen prognose, eller de kalder det for guidance, ikke sådan noget. Men hvad hedder det? I 19 skulle de kunne køre rundt på 0. Så hvad hedder det? Medmindre de skal ekspandere helt vildt oveni her, der bliver jo skudt flere af de her små, det er nanosatellitter, hedder det. Så nogle små nogen, op i luften der og farer rundt. Så hvad hedder det? Det er altså noget, der dur. Det er noget, der har fremtid. Hvorfor? Ja, det man hører, det er også, at der, jeg ved ikke, om det har med Tesla, da vi laver et helt dækning af jorden. Det er ambitionen, jo. I et netværk, ja. Og jeg lover et lille spørgsmål til Philip Gunst også. Ja. Jeg vil lige høre, hvordan ser han nu på Patriot One? Er den interessant stadigvæk, eller... Jeg er stadig tilhænger af Patriot One. Patriot One er måske et af mine allermest langsigtede positioner, både i den private, men også her i Millionærklub-porteføljen. Det er et super spændende selskab, som selvfølgelig er langt undervejs, fordi de meget early stage har fået de her godkendelser til at sælge i både Canada og i USA. Men det er jo også tydeligt at se nu, at der med de her mange forfærdelige episoder, der er i netop i Nordamerika, så kommer der mere og mere fokus på Patriot One. Og, udover at de har haft den her pilot på Westgate-hotellet i Las Vegas, så har de faktisk også lige underskrevet en kontrakt om, at de skal få en trial på en amerikansk skole. Og så sent som for 16 timer siden, der var deres forretningsudvikling som marketing og deres PR-team var inde og præsentere for den amerikanske kongres i forhold til at komme ind på skoler i USA. Det er virkelig et selskab, der rykker, men selvfølgelig også et selskab, man skal have tålmodighed med, fordi at det er en proces, der tager lang tid. Når du siger langsigtet, hvor langt er det så? Det afhænger selvfølgelig meget af, hvordan udviklingen er. Jeg håber lidt, at man inden for de næste 12-18 måneder kommer til at se øget ordre, og at man kommer bredere ud i USA, men et eller andet sted, så kunne min position i Patriot One, den kunne sagtens strække sig over 24-36 måneder. Okay. Så fik vi det med, Kim. Jeg håber, det var svar nok til dig. Jamen, tusind tak. Selv tak. Det var det bestemt. Rigtig god dag. Det var altså Kim, der havde ringet til os om Gumspace, og vi fik også lige Patriot One. Erik har også ringet til os. Godmorgen og velkommen til dig. Jeg har high-tech investor arm her. Erik, er du med os? Hallo. Hej. Jamen, jeg er med her, men vi kan gøre det meget kort, fordi mit spørgsmål gik i virkeligheden på Patriot One. Okay. Så det er lige besvaret. Så gå videre til den næste, og tak for i dag, og god weekend. Ja, selv tak, og i lige måde. Ja, sådan kan man altså nå omkring flere ting på en gang. Nå, så lad os tage et par spørgsmål, der ligger her på mailen. Blandt andet fra Allen. Han skriver, at han er stor fan af Lars Svendsen og ja, andre. Nu er dig, Philip. Han har investeret en del i både Tor, men også Bavarian Nordic. Hvad sker der? Lav garanteret, at den, der var en bund i 200, skal smide det hele. Nej, den er 191. Jens. Ja, ja. Han skal holde hovedet koldt. Mm. Det der, vi sidder nede i huset, og de bomber os alle de her shortseller og alt muligt andet. Finalen er de ondeste ord frem, du overhovedet har i dit hoved, at sige, at de dumme svin skal ikke have lov til at smadre mig. Og Bavarian, fordi virksomheden kører jo sådan set fremad og aldrig haft det bedre, aldrig haft flere muligheder for at udvikle sig. Lars Svendsen, er man ikke nødt til ligesom at sige, på et eller andet tidspunkt, så må nok også være nok? Jo, men det er jo, hvad hedder det, altså, du køber et selskab, som er på ved at lave take-off, altså start for alvor, og så nytter jo ikke noget, man bliver bange, fordi der kommer en, at nogen går til angreb på den og buller løs som tosset. Det er jo det, der er problemet, og det er jo, nu til det spørgsmål om short-sellingen, den er jo også udsat for short-sellingen. Jeg tvivler meget på, at det der indberetningssystem, som Finanstilsynet har, at det dækker. Det er jo ikke Finanstilsynets skyld, for det er bare et postkontor, du sender brev til, så står det der. Men jeg tror ikke, at det fungerer rigtigt, at der er meget, meget, meget større positioner minus rundt omkring, end det, de kan nogensinde nå at få lov til at høre om. Fordi folk skal jo selv sende et anbefalet brev til dem. Så hvad hedder det... det er jo derfor, at sandsynligvis den er smadret. Så jo, selvfølgelig skal du da revurdere det, men det her er jo altså ikke fingerprint, vel? Det er det ikke. Du har også set, den punkterede jo også på regnskabet, og det er jo ikke mere end 14 dage siden, der lå den i knap 250, ikke? Okay. Det husker, er det ikke rigtigt? Så hold fast af rådet fra den gode hr. Svendsen. Ja, det skal man jo under de her, hvad hedder det, nedture, du siger. Torm, det er jo så en mere langsigtet affære, hvornår tankmarkedet kommer op. Ja, den lå i 248. 9. marts, ikke? Altså? Det er 14 dage siden. Bavarian? Ja. Yes. Godt. Så det er 14 dages smerte. Okay. Hvis han nu har været på ferie, så har han ikke engang opdaget det. Nå, så hold fast i Bavarian, hold fast i Torm. Er det det, du siger? Ja, godt. Selvfølgelig. Så fik vi det på plads. Philip Gunst, der er et spørgsmål her til dig. Jeg ved ikke, om det er en aktie, du kigger på. X-Brain. Jo. X-B-R-A-N-E. Hvor skal den hen, spørger Johnny? Ja, godt spørgsmål. Hvad er det for noget? Jamen, X-Brain er nogle af de her, biosimilarer, så det vil sige reelt set kopier af meget velkendte og godkendte præparater og medicinalprodukter. Hvor at selskabet går ind og overtager patenter, når de udløber på nogle lande, og så laver de en kopi af produktet. Og de har netop indgået aftalen med et af de største, hvad hedder det? Skal vi have den op på skærmen her? Ja, vi skal her? Se, hvad den er. Jamen, Lars Svendsen, han mænger sig med Philip lige nu, kan jeg fortælle lytterne, for at se, hvad der foregår på filmskærmen. De har lavet en aftale med et af de største kinesiske biotech-selskaber, CR Pharma, for deres ene biosimilar, som skal igennem klinisk trial her i 2018, og er i gang med at lave en med deres anden biosimilar også, som nok først bliver færdig i løbet af 2019 med de kliniske trials. Så et selskab, der er sindssygt spændende også, fordi at biosimilar er så sindssygt voksende et marked, og er noget, som er på alles mund lige nu i pharma. Et selskab, jeg har ejet rigtig længe. Jeg tror, jeg købte den til kurs 30 en gang sidste år, og den har været op at køse kurs 100 og nu tilbage i 56,5, hvor jeg lavede mit sidste. Jeg har købt den over flere perioder, men i privaten købte jeg den sidste gang suppleret i 80, og før det supplerede jeg i omkring de her 55. Så et selskab, jeg holder fast i og har store forventninger til i løbet af 2018. Desuden også iværksætterens svar på Zlatan Ibrahimovic i Sverige, som er en stor aktionær i X-Brain. Så okay. Ganske fortrøstningsfuld. Ja, det kan jeg se. Nå. Det var ligesom den der fuldstændig absurde. I går så fik de jo en ny hold i Glam sammen i Novo Nordisk. Så står ham der, den nye mand, og skal være popsmart og sige... Helge Lund? Ja, en gammel uldemand, ikke? Så kommer han og fortæller, at når ham der Harreide tør være landstræner i Danmark, tør han også være formand for Novo Nordisk. Altså, ved du hvad, det er nærmest at vande her. Det er inden, at en popsmart også er dårlig humor. Ja, det er at vande her personalet i... Der er 42.000 i dansk landshold. Hvad kan det bruges til, ikke? Jeg så det godt. Jeg synes også, det var lidt sjovt bemærkning, men jeg tænker, det var måske sådan et forsøg på at gøre sig godt tilpas blandt aktionærerne. Nå, Philip Kunst, der er et spørgsmål mere til dig fra Kasper. Han kunne godt tænke sig at høre Aurora. Han har købt den, og han siger, at den er faldet en hel del. Hvordan ser du på den, spørger han. Ligesom... Det er cannabis, undskyld. Ja, lige præcis. Ja. Jamen, ligesom vi har været inde på mange gange i forhold til cannabis, så har det jo været et marked i 2017. Hvis man kigger og bare zoomer et år ud på grafen, så Aurora er jo gået fra kurs 3 og helt op til, hvad den toppede i omkring kurs 15-20 stykker, og faldet nu tilbage igen til 10. Så det er jo et marked, der har sat sig markant her i starten af 2018. Det, der ligger forud, det er jo den her godkendelse, som vi står foran i Canada i forhåbentlig omkring sommerperioden. Der var en faktisk, apropos cannabis, så i går aftes var der en vigtig afstemning i senatet i Canada omkring, hvorvidt man kunne gå videre med legaliseringen, og den blev ført igennem 44 mod 29 nej-stemmer. Så den blev passeret og er stort set en af de sidste beslutninger, der skulle tages for at kunne legalisere det her. Om end at det nok kommer til at blive lidt forsinket, det bliver nok ikke til 1. juli, som man først havde spået, men bliver nok måske lidt senere, fordi at nogle af de mindre områder af Canada skal bruge mere end 4 uger på at blive klar på det her. Så et marked, der er sindssygt spændende. Jeg er mest af alt kigger lidt imod, hvor meget det her, der er indpriset i kurserne, både i Aurora, men også i Canopy, som jeg har i min nærklub portefølje. Fordi der er ikke nogen tvivl om, at selskaberne stadig er meget højt prisansat, eller værdiansat. Spørgsmålet er, om hvis der kommer den her godkendelse omkring sommer, om kursen så skal stige helt abnormt, absurd meget, fordi at der er en eller anden forventning om noget potentiale, eller om det lidt fader ud, fordi det er noget, der er indregnet i kurserne. Mm. Men du holder fast, kan jeg høre? Jamen, jeg er meget spændt på at se udviklingen. Ja, jeg synes, at Canopy er sindssygt spændende, og jeg tror, at det kan blive rigtig godt, når det her rekreative brug det bliver legaliseret. Mm. Vi løber desværre ind i de sidste par minutter af Millionærklubben. Det er også den sidste fulde uge på aktiemarkedet. I næste uge så er der jo altså påskeferie. Noget af tiden, vi sender alle dage alligevel. Vi sender live mandag, tirsdag og onsdag. Torsdag og fredag, der har vi optaget båndet programmer til, så I kan altså stadigvæk tjekke ind hos Millionærklubben mellem 9 og 10, altså også hele næste uge. Lars Svendsen, du og jeg, vi hoppede sådan lidt let og elegant hen over sådan de aktuelle kursudviklinger her til morgen, og hvordan aktierne startede op. Sådan, så lad os lige slutte af med at høre, hvordan og hvorledes der bliver handlet derude. Jamen, vi er jo nede med 1,3 i Danmark og 1,6 i Tyskland, og Tyskland ligger 11.900 for DAX, så det er sådan lidt... Og er det over en bred kamp i Danmark, og alle aktierne nede, så er der så lige Pandora, som hopper den anden vej. Ja, han er vores undtagelse, ellers er det jo den rene elendighed... alt sammen, Bavarian havde op med at falde, det er hele vejen rundt, og vi havde også faktisk haft en meget, meget ond dag i Asien, inden vi tog fat her. til morgen, hvor især Japan fik Cook, og det er jo også dem derude. Hvis det er alt det her med 12 og Trump og alt det der ruller afsted, så er det jo, Asien, det er jo verdens værksted, som det vil gå ud over, og primært Kina. Men vi klarer den rimelig godt, i dag er der jo gået udbytte af i Novo, skal jeg lige huske, var det 4,85 kr. Eller sådan noget. Ja, så derfor så falder han lidt mere. Men så nej, jamen det er en hård sur morgen, og det skal vi så overstå. Og så kan man sige, næste uge er det, som man kalder for den stille ude på påsken. Så der kan man jo så formode, at der også falder lidt ro over felterne. Det er jo så kun fredag og mandag, der er rigtig helligdag. De andre, det er jo sådan en dansk opfindelse og norsk. Nordisk opfindelse, nå. Ja, man sidder fast i Norge, for dengang vi havde dem. De herrer, Vi må desværre slutte lukke og slukke her for Millionærklubben her denne fredag. Men altså, som sagt, vi er tilbage igen på mandag, når klokken er 9.05. Om et øjeblik, så er René Fredensborg klar med rene linjer. Først er der nyheder, klokken er 10.00.